bizcocho sí. de castañas, ya está, vamos, sí, sí, espectacular. Hay muchas iniciativas también por aquí alrededor, que fan tartas, sí. fan uh-huh. pica, hay una gente en Trives que fan pica de castañas también. Sí. Magdalenas, bueno, sí. está dando un poco un valor también a... Hombre, o que ese tema. O tema natural do campo, claro. Que dixéramos o castiñeiro non das castañas para el solo. Uh-huh. Efectivamente. Non as dá para él, das claro, para a xente. Efectivamente, dá para todos. Dá para todos, sí, claro, sí. Últimamente estás recuperando un pouco ese tema, e oye, menos un árbol que está aí, que se está desaparecendo, por menos uh-huh. sacar un pouco de beneficio. Porque as castañas que dicías antes, por exemplo, glaseadas, prepostres eso, tamén as facedes vos. Sí, facemos castañas en almíbar tamén. Bueno, que, castañas en almíbar. Sí, este ano temos pouca producción, porque a castaña foi bastante mala. Sí, sí, bueno, é que houve por sitios moi pouca castaña. Sí, sí, este ano foi un pouco pobre, pero bueno. Bueno, pero vanse collendo, quizás non sea disto, porque houve que, sobre todo, que é pola zona de Portugal con Galicia, houve xente que sacou muchísimo diñeiro das castañas. Sí. E ainda onte falando con unha señora que cerca de Xinzo de Limia, pero sí, da parte de Portugal, que vamos, que se ve que ellas pagaban ben. Sí, sí, no, este ano por todos lados. Este ano, xa te digo, subiu como... un euro máis, un precio máis que compraban en origen. Sí, sí, entonces, sí. Eso notas, al final, xente que vende 15 ou 20 mil kilos son 15 ou 20 mil euros máis. Exactamente. Sí, entón, notas a diferencia. Sí, sí, este sí. ano subiu o precio porque non había, está pasando como está pasando con mel, como varios produtos sí. que non hai, entón o precio está se elevando. Sí, sí. Fostes convidados a algún desto como como artesáns convidados a algún lugar de alimentos de alimentaria? No, de alimentaria tuvimos contactos con alguna xente, tal, o que pasa que estamos estamos pensando en ir a algún ano destes iremos. Sí, sí, porque, por exemplo, non sei, pola parte de Asturias que vos queda máis cerco ou algo así, sí. non? Sí, sí. Sí, no, fomos a Madrid, alguna feira, a Biocultura a Madrid, nos fomos aí a ter unhas... Pero, bueno, o noso mercado é máis nacional, entonces sí. Enviamos a través da página web, sí, sí, sí, tal, sí. pero nos casi todo vendemos aquí directamente, entonces temos que ter a producción. Bueno, entonces, claro, vosotros a producción xa sacáis de aí, xa claro. sacáis de aí. Efectivamente. Porque, ademais, poden ser, en fin, facer tantas cousas, das que facedes vos, aí, tedes, sí. pero unha morea de cousas. Hasta incluso penso que se poden facer hasta, non sei, castañas con setas. Sí, sí, a ver, a mercadas podes facer o que queiras. Uh-huh. Simplemente hai que ter a idea. Exactamente. Un pouco. Pero a verdad que sí, que a castaña combina con todo, sí, prácticamente. Sí. Nos temos uh-huh. aquí a envasadora, a conservera, uh-huh. entonces facemos basamos prácticamente o que se nos ocurre. Sí, sí. Que pasa? Que unha vez que temos xa tanta gama de produtos, ao final xa vamos ter que ir deixando de fazer algún que non tal, sí, sí, sí. xa seguir sacando outros novos. Bueno, sacando unhos novos, pero sin deixar os outros atrás, pero sí. sempre dándolle, dixéramos, saída a aquel que máis reclamo ten. Sí, sí, efectivamente. Nos, o que máis estamos facendo agora é a castaña envasada, vacío, nesta uh-huh. época, sobre todo cara a Navidad, uh-huh. que é un que se vende moi ben. Porque... Agora, comparamos co tema do queixo, tamén estamos traballando bastante. Tamén, por certo, que estes días tedes traballo arreo, non? Claro, efectivamente. En Navidad estamos estamos facendo cestas de Navidad tamén. Sempre preparando. Esos, empresas, sí, entonces, para empresas, esos agasallos, en sí, fin, sí. todo eso. Estamos traballando nas cestas de pedidos que temos agora, tal, entonces temos unha época de Navidad bastante bastante movida. Bueno, por outro lado, mellor tamén. Sí, ¿sabes? Hombre, hombre. E tedes para, por exemplo, non sei, sei que vos pidan desde, non sei, desde Barcelona, desde Madrid, desde Asturias ou... Sí. Concretamente, mira, ahora estos días estamos antes concretamente saliendo un pedido para México. ¿Para México? Sí. Jolín. Tenemos un distribuidor que estamos en contacto con él y nos hizo un pedido concretamente para vender castañas envasadas a México. Jolín. Bueno, fijamos, mandamos una pequeña prueba a ver cómo vaya. Sí, sí, la sí. historia. Hombre. A ver si se extende ahí por, non sei, por Europa, por algún sí. sitio máis, Alemania, sí, sí, a ver, Francia... Fora de aquí, os nosos produtos son moi apreciados. Mm. Que pasa que o máis difícil é encontrar o canal de distribución. Claro, sí, sí. Chegar ao público que, uh-huh. que quere os nosos produtos, é para nós é moi complicado. Uh-huh. Pero non temos esos contactos, non temos esa forma de chegar aí. Uh-huh. Si chegamos a través de alguén, un distribuidor, chegamos a un canal de distribución que realmente nos hagan pedidos importantes, pues vaya, non sería... Nada. Sería moi importante. Xa iremos metendo equipo, sobre todo equipo por a xente que ten, vaya, paisanos nosos que teñen tendas e todo isto claro. aquí, a ver se metemos un futiño e a ver se podemos sí, sí. poñelos en contacto contigo. Non hai problema, nos estamos intentando servir a todo o mundo. Porque eso. E tú vestes, porque vexo o alcalde de Fonsagrada, o laudo a túa muller, tú veste na Fonsagrada algunha vez? Sí, na Fonsagrada estuvamos na feira do hotel, ou estuvamos por aí, nos eventos. Xa mo parecía. Sí. A ver, conocemos a bastante xente desta, porque siempre, ao final, uh-huh. para facer alguna... Nos utilizamos moito como ejemplo para dinamizar as zonas deprimidas. Uh-huh. Entonces, o este, a 15 días estuvamos en Santa Eulalia de Oscos. Sí, señor, sí. Na Fonsagrada. Sí, sí. Estuvamos dándole unhas jornadas que había... que había para pa intentar dinamizar o medio rural. Sí. E chamámonos a nós como exemplo de iniciativa que é sostenible, que sí que se pode facer. Que é así que se pode facer. Nos somos exemplos de que se pode facer. Claro. Con, con ganas. Sí, señor. Que se pode facer. Pues... Entonces, a veces vamos así a sitios en todas charlas. Con, sí, sí, con sí, sí, sí, sí, sí. Porque en Santa Eulalia de Oscos estuvestes na, no Concello, non? Sí. Somos nun departamento do Concello. Sí, a través do Concello, foi que nos contactou con nós, estamos realizando unhas... Bueno, éramos varios exemplos de industrias sí, sí. agroalimentarias sí. que vivimos no rural e que intentamos uh-huh. sobrevivir. Claro. Que un pouco nosos exemplos que sí, que realmente con ganas e con moito traballo, uh-huh. pues, sí que se pode conseguir. Supoño que vos deberían despois comer a casa, Pedro, non? Pues sí. Efectivamente. Sí, señora, Casa Pedro é unha ensini ali en Santa sí, en Santalla. Sí, e ademais unha o dono, sí, o persoal. Sí, sí, moi majos ali, é verdade que sí. Unha xente. Comese moi ben, que sí, comese moi ben. Sí, e entón pois vexo que eu tiño comido ali varias veces, e cando isto, pois vou por ali tamén. Sí. Pues sí, porque a mí caime preto, porque, aunque eu son de nave de Suarna, ali da Terra dos Ancares, claro. pero achegome, como tiño vivenda na Fonsagrada, pois claro, achegome claro. ali con frecuencia. Sí. Coñeco bastante. Está muy bien, la zona está muy bien. Sí. Ademais, Santalla foi un pobo que reviviu, como dixéramos, da nada. Sí. Reviviu, sí. Porque sí, está moi ben, está sí, moi cuidado, moi preparado. Sí, está moi ben, sí, señor. Porque aí fostes, claro, tú vestes na o que na charla, despois, claro, despois é cando se estende máis, cando chega a hora de da comida, que se come, que se charla, pois aí é onde se ve a... Sí, efectivamente, estamos falando co alcalde, co as técnicos do concello, uh-huh. e ben, o que intentaban era eso, un pouco, sí, para dar un exemplo a xente nova, porque ali hai moito, dicían que hai moito restauración, sí. levan os anos luz de ventaja a nos, sí. pero en industria alimentaria non teñen nada. Claro. En o tema un pouco parado, entonces si les que o alcalde que sobre todo quería pues, dar un pouco máis de dinamización á zona, sí, sí. Tratar de dar que a xente nova pues, que iniciar algún tipo de proxecto para fijar población e para que a xente se dar cuenta de que realmente sí que se pode vivir aí. Claro, porque eu digo, donde hai xente nova, pois hai que darlle saída, hai que axudarlle, hai que claro. potenciar. Non é solamente, pois, aquilo que monten e ir daquela maneira como con medo, non? Sí, no, claro. Si tens medo, non te poñas. Ora, si tires sí. unha axuda ou claro. que poidas facer, pois aí é onde tens que estar. Efectivamente. Porque, que tal foi a impresión entonces ali, non? Boa, non? Ben, moi ben, a verdade que sí. Tu xente, ben, a verdade que me va. Non vos preguntaban os xente despois de salir quizás do coloquio e todo eso, a un mío acercársevos a preguntar. Sí. A ver, depois, no medio da charla, da coloquio, tuvemos unha pequena parada. Sí. A xente se acercou a nós, nos preguntaban e tal. Uh-huh. E ben, a verdad que gustou moito o noso proxecto e que nos felicitaron porque moitas pro ben que facíamos. Hombre, eso é impepinable. Uh-huh. Claro. Pois, Daniel, foi un placer terte aquí en Radio San Boi este día, e aquí un pouquitín mollado, pero sí. Pero que tamén aí está, pero bueno, moi ben, e entonces agradecémosche de corazón que tuveras connosco, que nos contaras todo isto. Moitas gracias a vos por acordarme de vos, de nos, quer dizer. Pois moi ben, saudiños, John aperta a Vero, vale. John Biquiño para o neno. Muy bien, pues igualmente, saludos para vos, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Venga. Bueno, pues despedimos a Daniel.